думає про Софійку як про якусь банальну коханку. Хіба ж вона така, як інші? Дівчинка. Несміливе, золотаве, пухнасте, туге, кругленьке тіло. Звабливе дощем у серце і до тремтіння колін. Вуста, рожеві, ніжні, готові щомиті вигнутися півмісяцем усмішки або плачу. Волосся, що пахне щастям. Почав голитися. Глянув на себе в дзеркало. Як він ненавидів цю пику, що дивилася на нього щоранку. Невиразні, невідомо якого кольору очі. Волосся, як його не доглядав, ніяк не хотіло триматися купи. Ніс, губи, все ніби сокирою рубане. Ні, не сподобався він їй. Не сподобався. Кажуть, насниться дівчинка, сподівайся дива. А що робити, коли дівчинка не наснилася, а щойно на твоїх очах народилася? Теж сподіватися дива? Софія у ті дива давно уже не вірила, але одне з них таки трапилося. Софія Андріївна, вас до телефону. У трубці вона почула незнайомий чи знайомий чоловічий голос. Софія Андріївна, Карнацький турбує. Кілька днів тому ви забули у мене в машині одну річ. Я б хотів її вам повернути. Чи не могли б ви зайти до мене на роботу сьогодні о 15:30? Добре, зайду, якось розгублено мовила Софія. Мій кабінет на другому поверсі. Секретарка знає про ваш візит. Софія стояла біля телефону ні в сих, ні в тих. Офіційний тон не одурив. Він хоче її бачити. Якась загублена річ, без сумніву, лише привід. Але чого очікувати від цих відвідин? Продовження роману чи офіційної вимоги не розголошувати те, свідком чого їм з Вікторією довелося стати? Утім, доживемо, побачимо. Рівно о 15:30 вона стояла на порозі великої, спільної для першого і для другого секретаря, приймальні. Сива жінка, що сиділа за столом із кількома телефонами, байдуже ковзнула по ній очима. Синицька? На вас чекає Арсен Арсенович. Софія переступила поріг кабінету. Арсен Арсенович підвівся їй назустріч. Відсунув стілець за маленьким столиком для відвідувачів навпроти свого не просто великого, а величезного громіздкого столу. Усупереч усталеній думці, що кожен такий стіл має бути безладно завалений паперами, на цьому велетенському, ще й старих часів залишеному столі панував порядок. Кілька папок, якийсь зошит посередині і усе. Господар столу був чимось на нього схожий. Софія уперше бачила його при яскравому денному світлі зблизька і немигцем. Нарешті вона уважно роздивилася його обличчя.